วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเอกทิพย์ขอเสนอธรรมนิทานจากทศชาติชาดกในพระชาติที่9เรื่องวิทูรบัณฑิตเมื่อนครอินทปัตแคว้นอุรุซึ่งมีพระเจ้าชนนชัยโกรพครองราชมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งชื่อวิทุระดำรงตำแหน่งเป็นมหาราชครูท่านผู้นี้ปรากฏว่าท่านเป็นนักพูดที่มีสำนวนโวหารไพเราะสามารถที่จะพูดกล่อมใจคนในชมพูทวีปให้ยินดีและเลื่อมใสได้อย่างน่าอัศจรรย์ถึงแม้พระราชาจากรัฐต่างๆถ้าได้ฟังคำพูดของเขาแล้วก็จะทรงเคลิ้มเคลิ้มจนจับพระทัยซึ้งใจจนไม่ปรารถนาที่จะเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์เขาทำได้เช่นเดียวกับนายควานช้างบรรเลงเพลงกินโลมล่อฝูงช้างให้ยินดีรักใคร่ทีเดียวในสมัยนั้นเองมีพราหมณ์4 คนซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนจนกระทั่งแก่เฒ่าลงได้พากันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของสัตว์สวรรค์ต่างๆตลอดจนดอกไม้และผลไม้ทิพย์ของเทวดาทั้งหลายแต่ผลไม้ต่างๆในป่าหิมพานต์นี้จะมีรสอร่อยเป็นกลางๆเพราะเป็นรสทิพย์ของเทพยดาเมื่อต้องการรสเปรี้ยวรสเค็มออกไปบ้างก็พากันจาริกเดินทางไปยังกรุงกาลจำปาแคว้นอังคะพักอาศัยอยู่ในสวนหลวงรุ่งเช้าก็ออกขออาหารตามแบบของนักบวชในพระนครกิริยาบทของฤาษีทั้ง4นั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจของประชาชนในสกุลต่ำ4 คนจึงต้อนรับอัญเชิญไปยังบ้านของตนคนละองค์ถวายอาหารแล้วก็เชิญชวนให้พักอยู่ในสวนของตนฤาษีทั้ง4เมื่อฉันเสร็จแล้วได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนในที่ต่างๆกันองค์หนึ่งขึ้นไปพักผ่อนยังสวรรค์ชั้นดาวดึงองค์หนึ่งไปยังนาคพิภพซึ่งเป็นเมืองของพญานาคองค์หนึ่งก็ไปยังภพของพญาครุฑแต่อีกองค์หนึ่งไปยังสวนของพระเจ้าโกรพพอกลับมาต่างก็พรรณนาเล่าเรื่องราวของอิสริยยศเครื่องประดับของพระอินทร์สมบัติของพญานาคเครื่องประดับของพญาครุฑราชสมบัติของพระเจ้าโกรพตามที่ได้ไปเห็นมาแล้วให้บรรดาคนจนๆซึ่งพอใจในตนได้รับฟังสร้างความตื่นเต้นให้พวกเขามากต่างก็เกิดความโลภขึ้นในใจปรารถนาที่จะได้สมบัติชิ้นนั้นบ้างต่างก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตศรัทธาจนตลอดชีวิตและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้ไปเกิดตามที่ปรารถนาคนหนึ่งไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์พระราชาแห่งสวรรค์คนหนึ่งได้ไปเกิดในเมืองนาคเป็นพญานาคชื่อว่าท้าววิรุณคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นพญาครุฑในวิมานชิมพลีอีกคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าชนันชัยโกรพตามที่ทุกคนได้ตั้งใจไว้ต่อมาคนที่ได้ไปเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าชนันชัยโกรพนั้นเมื่อเจริญวัยพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้ครองราชสืบต่อมาพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลตามคำของวิทุรบัณฑิตมีการให้ทานรักษาศีลอุโบสถเป็นต้นนี้ได้ขาดวันหนึ่งเสด็จสู่สวนหลวงประทับนั่งทำสมาธิอยู่ท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์ก็หลีจากเทวโลกมานั่งทำสมาธิอยู่อีกด้านหนึ่งของสวนหลวงนั้นพระยานาคราชและพระยาครุฑก็เช่นเดียวกันพอตกเย็นท่านทั้ง4ต่างก็ออกจากที่ซ่อนของตนไปพบกันที่สระน้ำพอเห็นกันเข้าก็รู้จักและรักใคร่กันด้วยเคยรักใคร่กันมาแต่ชาติก่อนต่างก็สนทนาวิสาสะกันเป็นอย่างดีตอนหนึ่งในการสนทนาพระอินทร์เทวราช ก็ปารภขึ้นว่าน ี่พวกเราทั้งสี่นี่นะสิงของใครจะดีเลิศกว่ากันนะ สิงข้าพเจ้าสิดีเลิศกว่าใครใครแน่ๆเลยพระอินทร ์เพราะอะไรเนี่ยเพื่อนยังคิดอย่างนั้นฮะพญานาค อ้าวเพราะธรรมดาพญาครุฑเป็นข้าศึกของพญานาคอย่างร้ายทีเดียวแต่ตอนนี้เห็นหน้าข้าพเจ้ากลับไม่แสดงอาการโกรธเคืองเมื่อเห็นศัตรูร้ายอย่างนี้แม้แต่น้อยนี่ก็แสดงว่าสิงข้าพเจ้าประเสริฐที่สุดเลยจริงนะมีคำพูดที่น่าฟังอยู่ว่าคนใดไม่มีความโกรธในศัตรูเป็นคนเรียบร้อยเสมอใครโกรธก็ไม่โกรธตอบเป็นสุภาพชนตลอดกาลคนฉลาดเขาบอกว่าคนนั้นหลักเป็นสันติชนที่แท้จริงใช่ไหมล่ะ ใครว่าฉันโกรธพญานาคแล้วอันที่จริงนาคเนี่ยเป็นอาหารอย่างดีของครุฑแต่ที่ฉันระงับความอยากซะได้เนี่ยนะเพราะว่าฉันไม่ยอมทำความชั่วเพียงเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเพราะฉะนั้นสินของฉันน่ะประเสริฐเลิศกว่าของใครๆแน่ๆเพราะมีคำพูดว่าผู้ใดไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอยากได้กินอาหารพอประมาณไม่กินจุบกินจิบฟุ่มเฟือยฝึกฝนตนแต่ในทางที่ดีมีความเพียรพยายามที่จะก้าวหน้าอยู่เสมอไม่ยอมทำความชั่วเพราะเรื่องของอาหารผู้รู้เรียกคนนั้นว่าผู้มีความสงบในโลกจริงไหมล่ะพระอินทร ์ข้าพเจ้าเองก็ได้ให้สมบัติและความสุขความสบายทุกอย่างในดาวดึงมายังโลกมนุษย์นี้เขาผู้เป็นการรักษาศีลนับเป็นการเสียสละอย่างยิ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าต้องประเสริฐล้ำเลิศกว่าใครๆทั้งหมดแน่ๆเพราะมีคำกล่าวผู้ฉลาดว่านรชนคนดีใดละความสำราญในกามารมณ์เสียได้ไม่พูดคำเลวไหลเลาะแหละไม่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยของราคาแพงเกินขวดผู้ฉลาดทั้งหลายพูดว่าคนดีนั้นเป็นผู้มีความสงบสุขในโลกแล้วก็เข้าไปเจ้ามีศีลเป็นที่หนึ่งในโลกใช่ไหมล่ะฮะ เพื่อนฝูงทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ของเมืองนี้วันนี้ข้าพเจ้าสละราชสมบัติมาหาความสงบออกมาจากพระราชวังที่พรั่งพร้อมด้วยเหล่าหญิงผู้ทรงความงามทั้งหลายมาบำเพ็ญสมณธรรมรักษาศีลเพื่อความสงบจริงๆอย่างนี้แหละที่ผู้ฉลาดกล่าวไว้ว่าคนคนใดรู้โทษของกามารมณ์แล้วไม่ต้องการได้ฝึกฝนตนเองอย่างมั่นคงไม่มีตัณหาความยึดถือในทางต่ำผู้รู้กล่าวว่าคนคนนั้นล่ะที่เป็นผู้ที่มีความสุขในโลก เมื่อพระราชาทั้งสี่ถกเถียงกันไม่ตกลงก็พากันไปหาวิทุรบัณฑิตทันทีท่านทั้งสี่มานั่งถกเถียงกันเรื่องอะไรเล่าท่านได้บอกให้เราได้ทราบก่อนแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงกันคนตัดสินความน่ะก่อนที่ตัดสินความใดๆก็ต้องให้รู้ซะก่อนว่าเรื่องอะไรตัดสินส่งเดชได้ยังไงกันละท่านทั้งสี ่เราเถียงกันถึงว่าใครจะเป็นผู้ถือศีลได้ดีที่สุดแต่เราถือศีลกันเป็นคนละอย่างก็เลยไม่รู้ว่าศีลของใครจะดีที่สุดก็เลยพากันมาหาท่านผู้มีชื่อเสียงนี่แหละ ขึ้นชื่อว่าศีลแล้วก็นับว่าเป็นของดีที่น่านับถือเท่านั้นละท่านแล้วใครถือศีลยังไงกันละโปรดบอกให้เราพิจารณาก่อนสิ ข้าพเจ้าถือความอดกลั้นไม่โกรธในบุคคลที่ควรจะโกรธใครๆก็นับถือว่าความโกรธนี้เป็นศีลขั้นสูงสุดก็นับว่าดีที่สุดใช่ไหมล่ะท่านวิทุรบัณฑิต ไม่ใช่ข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าถือการไม่ทำชั่วเพราะความหิวความอยากหรือเพราะเหตุแห่งอาหารศีลของข้าพเจ้าต้องเหนือกว่าใครๆสิจริงไหมล่ะท่าน ไม่ถูกข้าพเจ้าสิทั้งที่เป็นถึงท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ของคนทั่วไปแต่ข้าพเจ้ายังถือละความสำราญในกามารมณ์ซะได้แล้วว่าสิ่งของข้าพเจ้านั้นเหนือกว่าใครแน่จริงไหมไม่มีใครเหนือว่าข้าพเจ้าเดียวหน้าท่านบัณฑิต แต่ก็คงไม่เก่งกว่าดีกว่าข้าพเจ้าหรอกนะข้าพเจ้าเป็นถึงมหากษัตริย์แห่งนครอินทรปัตข้าพเจ้าถือความไม่มีกังวลว่าเป็นศีลข้อที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดทีเดียวเพราะให้ความสุขทางใจแก่ข้าพเจ้าและชาวประชามากนะท่านวิทุรบัณฑิต อืม คุณธรรมต้องสี่ประการตามที่พระองค์ทั้งสี่ตรัสมานี้ล้วนแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นล่ะศีลทั้งสี่ข้อที่ท่านต่างหรือคนละข้อนั้นความจริงแล้วต้องประกอบกันและรวมอยู่ที่จุดเดียวกันคนประกอบตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมหรือศีลทั้งสี่นี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีความสุขที่สุดในโลกหรือดีที่สุดในโลกนี้ได้ไม่ใช่ถือแต่ข้อหนึ่งข้อใดและคิดว่าจะดีที่สุดหรอกนะ ตลอดจนพระเจ้าพนัญชัยกษัตริย์ราชิราชแห่งนครอินทปัตได้ฟังการตัดสินของวิทุรบัณฑิตแล้วก็มีความชื่นชมยินดียิ่งนักต่างผู้สรรเสริญพระวิทุรบัณฑิตว่าเป็นผู้ที่มีปัญญายอดเยี่ยมสามารถตัดความสงสัยลังเลของตนได้เหมือนช่างกลึงตัดงาช้างให้ขาดลงด้วยเลื่อยอันคมกริบต่างคนต่างก็ให้รางวัลแก่วิทุรบัณฑิตด้วยของที่มีค่าต่างๆเป็นการบูชาธรรมและปัญญาอันยอดเยี่ยมแล้วก็เสด็จกลับยังที่อยู่ของแต่ละองค์ด้วยความสบายใจและพยายามถือศีลกันใหม่ให้ครบสี่ประการคือความอดกลั้นไม่โกรธไม่เลี้ยงชีพด้วยการทำชั่วไม่มัวเมาในกามารมณ์และทำใจให้โปร่งใสไร้กังวลทั้งปวงซึ่งถ้าถือได้ทั้งสี่อย่างนี้แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขในที่สุดจะกล่าวถึงนางวิมลาชายาของพญาวรุณนาคราชเมื่อสามีกลับมาไม่เห็นแก้วมณีที่ห้อยคอของพญานาคราชอยู่ที่ตัวก็ถามว่า พี่พญานาคแก้วมณีที่คอของพี่น่ะหายไปไหนในโลกมนุษย์มีโรงจำนำเยอะแยะและผู้คนก็นิยมซะด้วยเนี่ยคงเอาไปจำนำเที่ยวที่ไหนซะละมั้ง โธ่วิมลาน้องรักพี่เป็นงูนะจ๊ะจะไปรู้จักจำนำของได้ยังไงกันเอาให้ท่านวิทุรบัณฑิตไปนะน้องหญิง ก็วิทุรบัณฑิตน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะแล้วก็ให้เขาไปเพื่ออะไรเหรอเสด็จพี่อ๋อนี่ที่จะมีเมียใหม่เป็นมนุษย์ซะละมั้งเนี่ย เปล่าเปล่าเปล่านะแหมพี่ไม่ใช่งูเก่งกองนะจ๊ะวิมลาจ๋าพี่น่ะเป็นถึงพญานาคราชงูใหญ่คนละปีกับงูเก่งกองนั่งแค่ปีมะเสงงูเล็กพี่มีมเหสีแล้วนะจ๊ะก็เหมือนคนมีเมียแล้วมีศีลมีธรรมย่อมรักเมียคนเดียวไม่นอกใจหรอกจ้าวิทุรบัณฑิตนะเป็นผู้ชายเป็นคนฉลาดล้ำคนพี่ให้แก้วมณีไปก็เพื่อบูชาธรรมของเขาท่านผู้นี้นะกล่าวธรรมได้ไพเราะจับใจมากทีเดียวทำให้เรามีจิตใจเลื่อมใสยังไม่เคยมีมาก่อนก็เลยถอดแก้วมณีถวายไปก็ธนบัตรในเมืองนาคนะเอาไปใช้ในเมืองมนุษย์เขาไม่ได้ดีนะแล้วก็ไม่ใช่เราผู้เดียวหรอกนะจ๊ะที่ให้ของมีค่าแก่เขาไปนะท่านท้าวสกาเทวราชหรือพระอินทร์ท่านก็ให้ผ้าทิพย์สีดอกบัวเขียวเนื้อละเอียดพญาพุทธที่เรากลัวเกรงกันนักกันหนาก็ให้ดอกไม้ทองบริสุทธิ์ด้วยนะจ๊ะ เอ๊ะดอกไม้ทองน่ะมีบริสุทธิ์ด้วยเหรอเสด็จพี่ ก็พี่หมายถึงดอกไม้ที่เป็นทองคำอันบริสุทธิ์น่ะนะไม่ใช่ดอกทองอย่างที่ตีความหมายกันไปเองให้คำดีๆเขาเสียไปนอกจากนี้พระเจ้าธนัญชัยโกรธเองก็ให้สมบัติหลายอย่างเพื่อบูชาธรรมแก่วิทุรบัณฑิต แหมวิทุรบัณฑิตน่ะพูดทำได้ไพเราะมากทีเดียวเหรอพี่คะถึงได้พากันหลงไหลถึงขนาดนั้น วิมลาที่รักพระราชาทั้งชมพูทวีปหรือเอเชียไมเนอร์กันนะได้ฟังพระธรรมท่านผู้นี้แล้วล้วนหลงไหลชอบใจจนลืมเสด็จกลับบ้านเมืองทีเดียวถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเสียงอันไพเราะจาพินวิเศษซึ่งควานช้างชดิดกล่อมช้างที่ชื่อขัดถีกันที่สามารถทำให้ช้างตกน้ำมันเกิดความรักใคร่เธอแสดงทำได้ไพเราะจับใจนักหนายังเสียงพินอันไพเราะนั่นทีเดียววิมลาที่รัก พระนางวิมลาได้ฟังพญานาคราชเล่าถึงการแสดงธรรมของวิทุรบัณฑิตว่าแสดงธรรมได้ไพเราะจับใจแล้วก็อยากจะได้รับฟังธรรมของวิทุรบัณฑิตบ้างก็เลยทำอุบายว่าเป็นไข้ถึงเวลาเฝ้าก็ไม่ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าตามปกติพญานาคราชจึงถามเหล่าสนมว่า เอ๊นี่วิมาลาหายไปไหนแล้วนี่ผู้สนมทั้งหลาย ทรงไม่สบายเพคะเป็นไข้ อย่างนั้นเหรอจะไปบอกหมอหลวงไปดูแลนางหน่อยสิเป็นมากหรือน้อยก็ไม่รู้อ่ะเมื่อวานนี้ยังดีๆอยู่เลยไปรีบไปบอกหมอหลวงเร็วๆเข้าเราจะไปเยี่ยมนางสักหน่อยไม่สบายเป็นอะไรไปเลยพี่สั่งให้หมอเข้ามาดูแล้ว เดี๋ยวก็คงจะมาโอ้โหดูสิไม่สบายวันเดียวดูสู้ไปแย่เลยเนี่ยวิมาลามีอาการเป็นไงมั่งล่ะ เสด็จพี่ผู้เป็นจอมนาคราชน้องไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากหรอกไปคะธรรมดาสตรีทั้งหลายน่ะก็ย่อมอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้แม้หม่อมฉันก็อยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตขอได้โปรดนำให้หม่อมฉันแต่ต้องไม่ทำให้วิทุระบัณฑิตได้รับอันตรายจะอย่างใดนะพี่คะ ตายหลับวิมาลาเอิดนี่วิทุระบัณฑิตเขายังไม่ตายแล้วเราจะเอาหัวใจเข้ามาได้ยังไงกันล่ะ ไม่รู้ละถ้าหม่อมฉันไม่ได้ก็จะต้องตายคราวนี้ละเพคะ เจ้าวิมาลาทำไมเจ้าปรารถนาพิสดารอย่างนั้นเล่าเอาตับหรือหัวใจหมูมาทำอาหารกินยังอร่อยกว่าหัวใจของวิทระบัณฑิตนะวิทระบัณฑิตนะเป็นที่รักของคนทั้งชมพูทวีปมีคนพิทักษ์รักษากันอย่างโกรธขันใครจะไปเอาหัวใจเข้ามาได้เล่า ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันคงจะต้องตายแน่แล้ว ต้องมีเราเป็นอะไรไปวะเกิดอยากได้ของที่ไม่มีใครเขาอยากจะได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตนะเขาก็คงมีเก็บไว้ให้แฟนเขาคนเดียวเท่านั้นล่ะแล้วเราจะไปเอามันได้ยังไงกันอยากได้รักพิสดารเหลือเกินเมียเรานี่ หน้าตาไม่สดใสเลยอ่ะหน้าซีดทีเดียวทรงปริวิตกเรื่องอะไรนักแล้วเพคะ เจ้าอริทันตีลูกครับแม่ของเจ้าน่ะนะผีเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะอยากจะได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีอย่างที่ไหนอยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตซึ่งเขาน่ะเป็นคนที่คนทั้งหลายรักพ่อจะไปเอาหัวใจเข้ามาได้อย่างไรกันเล่าอย่างว่าทำไม่ได้ก็จะต้องตายซะด้วยนะสินี่พ่อกำลังจนปัญญาคิดไม่ออกอยู่เจ้าควรลองคิดช่วยชีวิตแม่ของเจ้าไว้ทีเถอะอาริทันตี แม้แต่เสด็จพ่อยังคิดไม่ออกแล้วจะให้หม่อมฉันคิดออกได้ยังไงล่ะเบคะ อาริทันตีเจ้าก็เป็นสาวแล้วเจ้าควรจะหาแฟนสักคนหนึ่งสิเลือกเอาที่เก่งกล้าสามารถหน่อยซึ่งเขาจะสามารถไปเอาหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาให้เราได้เจ้าจะทำได้ไหมล่ะอาริทันตี แหมก็เห็นจะเป็นเรื่องยากนะเพคะเสด็จพ่อแต่เอาละลูกจะลองพยายามดูเสด็จพ่อห้ามเสด็จแม่ไว้ก่อนนะเพคะว่าอย่าพึ่งตายรอให้ลูกมีสามีซะก่อน เออแหมลูกของพ่อเสียสละดีแท ้อริทันตีทราบดังนั้นแล้วก็ตัดสินใจปลอบพระราชบิดาและมารดาให้คลายกังวลแล้วก็จัดแจงแต่งองค์อย่างงามพริ้งแหวกน้ำออกมาจากหน้ากับพิภพเหาะตรงไปยังภูเขาซึ่งมีสีเขียวเพราะยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ตั้งถมึนอยู่ใกล้ฝั่งมหาสมุทรในป่าหิมวันเที่ยวเก็บดอกไม้มาประดับภูเขาอย่างสวยงามแล้วก็ฟ้อนรำขับร้องอย่างไพเราะเนื้อเพลงก็มีใจความว่าคนทำนาคครุฑมนุษย์กินนอนคนไหนก็ตามถ้าสามารถที่จะนำเอาหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาถวายพระมารดาของเราได้เราจะยอมเป็นธรรมยาขณะนั้นปุณณกยักษ์หลานของท้าวเวสสวรรค์มหาราชขับม้าผ่านมาได้ยินเสียงเพลงเข้าก็ติดใจในเสียงเพลงนั้นยิ่งนักพอใจจนกระทั่งต้องชักม้าให้เลี้ยวเข้าไปหาและยิ่งเห็นอริทันตีของพญานาคราชซึ่งสวยราวกับนางงามจักรวาลเข้าก็เกิดรักแรกพบทันทีซึ่งเช่นเดียวกับราชธิดาอริทันตีของพญานาคซึ่งอยู่ในวัยรุ่นก็เกิดความรักทันทีเช่นเดียวกันนางจึงฉวยข้อมือของหนุ่มปุณกยักษ์พาไปเฝ้าเสด็จปุณกยักษ์ก็นั่งหนุ่มแน่นเมื่อสาวงามฉุดข้อมือไปเช่นนั้นก็ตามนางไปแต่โดยดีไม่ได้เข้าเฝ้าพญานาคราชแล้วปุณกยักษ์จึงทูลพญานาคราชว่า ข้าเป็นองค์นาคราชข้าพระองค์ชื่อปุณกยักษ์หลานของท้าวเวสสุวรรณมหาราช ผู้มีพระนามประเดื่องเป็นที่รู้จักกันดีแต่เวลานี้ข้าพระองค์อยากจะเป็นลูกเขยของใต้ฝ่าละอองพระบิดาคือปรารถนาจะได้เจ้าหญิงอริทันตีเป็นคู่สมรสขอพระองค์จงทรงรับสินสอดคือช้างม้ารถจากละร้อยเกวียนที่เต็มด้วยแก้วมณีร้อยเล่มแล้วโปรดยกเจ้าหญิงอริทันตีให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระราชา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุณกายักษ์อย่ารีบร้อนนักรอไว้สักประเดี๋ยวก่อน ความรักรอไม่ได้พี่เจ้าข้าพญานาคราชคืนช้าก็จะไม่สมรัก ก็ให้เราได้ปรึกษาหารือกับญาติสนิทมิตรสหายดูก่อนสิเพราะประเพณีที่ดีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคนส่วนมากสิ่งใดที่คนส่วนมากไม่เห็นชอบด้วยถ้าทำลงไปอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้สำเร็จมันจะเดือดร้อนเป็นผลร้ายในภายหลังนะปุณณกายักษ์วิมาลาพี่มีอะไรจะปรึกษาหารือหน่อยนะเรื่องลูกสาวของเราน่ะ อะไรดีคะเสด็จพี่วันนี้ก็มาหาน้องแต่วันเชียมีอะไรเหรอพี่คะ นี่วิมาลาลูกสาวเราเจอเนื้อคู่เขาแล้วมีชายคนหนึ่งเขาชื่อปุณกายักษ์มาขอลูกอริทันตีจากเราเสนอสินสอดมากมายทีเดียวเราจะยกลูกสาวให้เขาดีไหมล่ะวิมาลา เสด็จพี่สินสอดน่ะจะแพงเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญ อ้าวสำคัญสิค่าน้ำนมก็ต้องมีราคาหน่อยสิเราไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยแป้งนมราคาถูกๆนะจ๊ะวิมาลาจ๋าเราเลี้ยงด้วยนมพญานาคแท้ๆทีเดียว นมราคาแพงยังไงก็ไม่มีราคาเท่าหัวใจหรอกเพคะโดยเฉพาะหัวใจของวิทุระบัณฑิตถ้าปุณกายักษ์สามารถเอาหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาให้หม่อมฉันได้หม่อมฉันก็จะยอมยกอริทันตีให้เพราะว่าหม่อมฉันไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆยิ่งกว่าหัวใจของวิทุระบัณฑิตเพคะ กลัวเขาจะหัวใจลูกสาวเราไปซะก่อนนะสิถ้าหัวใจมันได้ไปแล้วนะลูกสาวเราก็จะตามหัวใจไปด้วยแต่เอาละนะจะลองไปพูดกับเจ้ายักษ์มันโดยดีก่อนมันอาจจะเก่งพอไปเอาหัวใจของวิทุระบัณฑิตก็ได้พี่ไปลองพูดต่อรองกับมันก่อนนะวิมาลา ตกลงไหมพี่เจ้าข้าเด็ดพ่อตาข้าพเจ้าก็ฟังคำตอบอยู ่เอ้ยอย่าเพิ่งแต่งตั้งแม่ของอริทันตีเขามีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะหากเจ้าทำสำเร็จเราอาจจะยกลูกสาวให้ฟรีก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้ปรารถนาทรัพย์สินอะไรจากเจ้าเลย เสด็จว่ามีพระประสงค์สิ่งใดพี่เจ้าค่ะ ก็คงไม่ยากเย็นสำหรับเจ้านักหรอกคือเสด็จแม่ของอริทันตีนะเขาต้องการให้เจ้าไปเอาหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาให้แก่เราเท่านั้นล่ะเจ้าปุณกายักษ ์เรื่องง่ายๆเท่านี้เองแต่มันฉันจะต้องไปบอกพ่อก่อนนะพี่เจ้าค่ะ ฮะนี่จะยังต้องขออนุญาตพ่ออยู่อีกเหรอเจ้าปุณกายักษ ์พระเวสสุวรรณพ่อข้าพระเจ้าเป็นยักษ์ถือศีลพระเจ้าค่ะจะทำอะไรเบียดเบียนผู้อื่นก็ต้องปรึกษาหารือกับท่านก่อนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะรีบไปก็จะมาให้ทันใจทีเดียวพระเจ้าค่ะ ทันใจเจ้าหน่อยสิไม่ใช่ทันใจข้า ปุณกายักษ์เรียกคนใช้ให้นำม้าสิงทบมาแล้วก็ขึ้นขับขี่เหาะไปยังสำนักของท้าวเวสสุวรรณทันทีเพื่อขออนุญาตแต่ขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์กำลังตัดสินคดีแย่งวิมานกันระหว่างยักษ์สองตนปุณกายักษ์ฟังดูก็รู้ว่าใครจะชนะจึงเข้าไปถือหางหรือยืนอยู่ข้างนั้นพอตัดสินให้ฝ่ายชนะเข้าอยู่ในวิมานนั้นได้ด้วยคำว่าเจ้าจงไปปุณกายักษ์ถือเอาว่าได้อนุญาตด้วยจึงรีบขึ้นหลังม้าเหาะไปทันทีพลางก็คิดวิธีที่จะจัดการกับวิทุระบัณฑิต นี่เราจะใช้วิธีไหนเนาะวิทุระบัณฑิตนี่ก็เป็นประดุจดวงแก้วมณีของพระเจ้าพนันชัยโกรธและของคนทั้งชมพูทวีปแต่พระเจ้าพนันชัยนั้นก็ชอบเล่นสกาเราก็ต้องใช้วิธีท้าพนันเล่นสกาก่อนเราชนะก็จับเอาวิทุระบัณฑิตคงจะได้แต่เราจะต้องหาวิธีท้าพนันก่อนตามธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินโจมอยากได้แก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเราไปเอาแก้วมณีนี้มาว่าคงจะสำเร็จแก้วมณีนี้คืออยู่ในระหว่างวิบูลย์บรรพตใกล้ๆกับกรุงราชคฤห์นั่นเองเราไปวิบูลย์บรรพตเลยดีกว่า คิดได้อย่างนั้นแล้วปุณกายักษ์ก็ชักม้าบ่ายหน้าตรงไปยังวิบูลย์บรรพตเที่ยวหาแก้วมณีพอถึงระหว่างเขา ก็เห็นแสงสว่างบาดในตาดุจฟ้าแลบก็รู้ได้ว่านั่นเป็นแสงแก้วมณีจักรพรรดิจึงตรงเข้าไปหยิบมาเจ้ายักษ์กุมพีที่เฝ้าแก้วมณีอยู่ก็ออกขัดขวางทันทีพอเหลือบเห็นสายตาปุณกะยักษ์เข้าก็ตกใจกลัวเพราะปุณกะยักษ์เป็นถึงหลานท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายนั่นเองยักษ์ทั้งหลายเห็นปุณกะยักษ์เข้าต่างก็พากันเกรงกลัวรีบหลบหนีแอบไปอยู่ในซอกเขาจักรวาลปุณกะยักษ์ก็ได้แก้วมณีสมความปรารถนารีบชักม้าตรงไปยังอินทปัตนครขณะนั้นพระราชาต่างๆจากร้อยเอ็ดประเทศกำลังประชุมกันอยู่ปุณกะยักษ์จึงแปลงเป็นมานพเข้าไปท้าเล่นพนันสกาไม่ว่าจะเป็นพระราชาองค์ใดก็ได้ทั้งนั้น เฮ้เจ้าเป็นใครเนี่ยถึงได้กล้าเข้ามาท้ากษัตริย์เจ้าทั้งร้อยเอ็ดประเทศในที่ประชุมนี ้ข้าพระองค์ก็เป็นเพียงมานพที่ต้องการจะเล่นสกาท้าพนันพระเจ้าค่ะ อ๋อเจ้าเป็นแชมป์สกาเหรียญทองโอลิมปิกเหรอถึงได้กล้าเข้ามาท้าราชาต่างๆถึงในที่ประชุมเช่นนี ้เราไม่ได้มาท้าเล่นสกาเป็นกีฬาพระเจ้าค่ะโอลิมปิกยังไม่ได้บรรจุการเล่นสกาเข้าเป็นกีฬาพระเจ้าค่ะ ถ้าท่านไม่ต้องการเหรียญทองท่านจะมีอะไรให้เราล่ะถ้าเราชนะอาจจะเล่นพนันกันก็ต้องมีเดิมพันกันตามธรรมเนียมเซ ่ แม้การเล่นพนันสกาของเราจะไม่มีเกียรติเหมือนเหรียญทองโอลิมปิกก็จริงแต่ข้าพระองค์มีแก้วมณีอันพิเศษเป็นของพระเจ้าจักรพรรดิและมาพิเศษนี้ซึ่งสามารถชนะภัยรีได้ทั่วพิภพพระเจ้าค่ะ โอ้โหเอ้ยมานพเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะแก้วมณีน่ะเรามีอยู่มากมายแล้วมาอาคันไม่ก็มีกำลังเร็วดังลมกรดมีอยู่ไม่ใช่น้อยแม้น้ำมันร้อยฝังตะกัวของเราจะไม่มีแต่บ้านเมืองของเราก็จะไม่เคยได้สั่งรถยนต์มาใช้ไม่ต้องกลัวสารตะกัวจะเข้าไปกับลมหายใจแต่ประการใดๆเจ้ามณีของเจ้าเพียงดวงหนึ่งกับม้าตัวหนึ่งน่ะที่มีความหมายอะไรกับเราล่ะเออ พระองค์ไม่น่าจะตรัสอย่างนี้เลยม้าข้าพเจ้าน่ะเพียงตัวเดียวก็มีประโยชน์เท่ากับม้าพันตัวของพระองค์ทีเดียวมันไม่ใช่ธรรมดาขอพระองค์ทอดพระเนตรดูก่อนเถิด พูดเชิญชวนให้พระราชาธนัญชัยโกรบดูความวิเศษของม้าของตนแล้วปุณกะยักษ์ก็ขับม้าของตนปีนขึ้นไปบนกำแพงวิ่งวนรอบพระนครความเร็วของม้าวิเศษตัวนั้นเร็วมากมองเหมือนกับม้าพันตัวเอาคอจรดกันเรียงล้อมรอบพระนครทีเดียวเมื่อปุณกะยักษ์เร่งม้าให้เร็วขึ้นอีกก็มองไม่เห็นทั้งม้าและคนขี่คงเห็นแต่ผ้าแดงที่คาดพุงของปุณกะยักษ์มองเหมือนเป็นผ้าผืนเดียวกันวงรอบพระนครแล้วปุณกะยักษ์ก็หยุดและลงจากหลังม้าแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเร็วของม้าแล้วหรือยังพระเจ้าค่ะ เราเห็นแล้วเจ้าหนุ่ม พระองค์ไม่ตื่นเต้นเลยแล้วพระเจ้าค่ะ เราเคยเห็นมอเตอร์ไซค์แข่งความเร็วกันแล้วความเร็วของม้าเราจะไปตื่นเต้นอะไรพ่อหนุ่มน้อย จักรยานยนต์น่ะทำได้แค่ความเร็วแต่ขอจงทอดพระเนตรดูอีกว่ามาข้าพระองค์เนี่ยมีความสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดไม่ใช่ทำได้แต่ความเร็วนะพระองค์ ปุณกะยักษ์ทูลแล้วก็ขับมาให้วิ่งข้ามสระใหญ่ในสวนหลวงความเร็วของม้านั้นปรากฏว่าปลายกีบไปทันเปียกน้ำในสระนั้นเลยจากนั้นก็ควบขึ้นไปบนใบบัวตบมือแล้วก็เหยียดมือออกม้าก็วิ่งเพ่นมาหยุดอยู่บนฝ่ามือดังม้าตุ๊กตาทีเดียวครั้งแล้วก็กราบทูลว่า พระองค์ผู้เป็นจอมคนม้าอย่างนี้เนี่ยควรจะจัดเป็นม้าแก้วได้หรือไม่พระเจ้าค่ะ เยี่ยมมากแต่ให้มันเป็นม้าวิเศษดีแล้วอย่ามันเป็นม้าแก้วเลยพ่อหนุ่ม ข้าพระองค์หมายถึงม้าชั้นหนึ่งที่มีม้าใดเทียมทานได้นะพระเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ควรทีเดียวหนุ่มน้อยเป็นม้าแก้วคือม้าที่ล้ำเลิศหาม้าใดเทียมทานไม่ได้เนี่ยนะมาวิ่งบนใบบัวในเช่นนี้ม้าในสมัยใดก็หาไม่ได้แล้ว ข้าแต่มหาราชแค่ม้าแก้วยังพิเศษแค่นี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าอีกนะพระองค์ที่ข้าพระเจ้าจะวางเดิมพันครั้งนี ้ฮะอะไรอีกล่ะพ่อหนุ่มไม่ใช่ถ้วยบอลโลกนะเฮงกันไปหลายรายแล้วดูนะ ก็ค่อยดูเป็นกีฬาเอาไปพนันกันแต่ดูกลมๆน่ะ จะเอาแน่อะไรกับมันแล้วแต่ของพิเศษของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นแก้ววณีพฤกษกะ ฮะแก้วอีกแล้วอดีตทำด้วยทองคำแบบไม่มีบังและหมดลุ่ม สมัยเนี่ยเขาเลิกพกทองคำจิตตัวไปไหนกันแล้วพระเจ้าค่ะอันตรายพกแก้ววณีอย่างนี้สิมันไม่มีเตะตาคนร้ายหรอกพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูอนุภาพของมันซะก่อนแล้วพระองค์เห็นว่ามันเหนือกว่าทองคำมากมายทีเดียวพระเจ้าค่ะ นี่เสียอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอาร้องแสดงให้เราดูสิพ่อรู้แม ่ปุณณกยักษ์ทูลแล้วก็แสดงอนุภาพของแก้วมณีให้ปรากฏเป็นลูกสตรีและบุรุษจำนวนมากให้เกิดเป็นหมู่เนื้อหมู่นกเป็นพญานาคพญาครุฑฝูงช้างกองรถกองม้าเป็นทหารกองเดินเท้าเป็นทหารกรมช้างกรมราชองครักษ์กรมม้ากรมรถกรมเดินเท้าเป็นนครใหญ่มีกำแพงและเสาค่ายสูงมีป้อมและเชิงเทินหน้าเกรงขามมีถนนหนทาง3แยก4แยกมีการจราจรเป็นระเบียบเรียบร้อยรถราวิ่งกันได้รวดเร็วไม่ติดขัดมีหมู่บ้านร้านตลาดมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างชั้นวรรณะทั้งคนรวยคนจนมีการเล่นดนตรีเล่นมหรสพต่างๆมีนักมวยนักร้องนักรำมีชายรูปหล่อกำลังล่อลวงหญิงมีหญิงรูปงามแต่ใจร้ายกำลังล่อลวงชายมีสวนสัตว์ประกอบด้วยเชิงเขาเป็นที่อยู่ของราชสีห์เสือโคร่งเสือดาวแรดโคสุกรละมั่งอีเก้งกวางละมาดชมดแมวป่ากระต่ายกระแตมีแม่น้ำสวยงามมีฝูงปลานานาพันธุ์มีหิมะวันบรรพตซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าในป่าหิมพานในสวรรค์มีปราสาทราชมณฑลอันสวยงามมีเหล่านางฟ้าและเทพบุตรที่มีรูปร่างสวยงามเหลือที่จะกล่าวเมื่อปุณณกยักษ์แสดงอภิหารแก้วมณีแสนมหัศจรรย์อย่างนี้แล้วจึงทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จอมชนใครชนะข้าพระองค์ด้วยสกาข้าพระองค์จะยกแก้วมณีอันล้ำค่าดวงนี้ให้เป็นข้าพนันข้าพระองค์ชนะข้าพระองค์ข้าพระองค์มีแก้วมณีนี้เป็นเดิมพันแล้วแต่ถ้าข้าพระเจ้าชนะพระองค์พระองค์จะพระราชทานอะไรพระเจ้าค่ะ ในพ่อหนุ่มน้อยยกเว้นตัวเราแล้วก็เสวตฉัตรและอัครมเหสีนอกนั้นเราจะยกให้เป็นข้าพนันทั้งนั้นพอใจไหมล่ะหนุ่มน้อย ถ้าอย่างนั้นพระยาทรงชัดช้าอยู่เลยเรามาลงมือเล่นสกากันเถอะพระราชา การแข่งขันเล่นสกาพนันระหว่างพระเจ้าธนัญชัยโกรบกับหนุ่มปุณณกยักษ์ก็เริ่มขึ้นท่ามกลางพระราชาทั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองและมหาชนมากมายพระราชาเป็นฝ่ายทอดสกาก่อนพระองค์ทรงหยิบลูกสกาขึ้นมาแล้วทรงขับเพลงสการะลึกถึงอารักขเทวดาและเทพพธิดาต้นหนึ่งขอให้ช่วยให้มีชัยชนะแล้วโยนลูกสกาขึ้นไปในอากาศด้วยอนุภาพของปุณณกยักษ์ลูกสกาขึ้นแต้มแผลแต่อารักขเทวดาช่วยให้พระองค์รู้ทันและรีบรับเอาลูกสกาไว้ได้จึงทรงโยนใหม่อีกเป็นครั้งที่สองแอมแพ้ก็พลิกขึ้นมาอีกและก็ทรงรับเอาไว้ได้อีกปุณณกยักษ์แปลกใจจึงเพ่งมองดูว่านี่มันอะไรกันหนอก็มองเห็นมีอารักขเทวดาคอยช่วยพระราชาปุณณกยักษ์จึงถลึงตาดุอารักขเทวดาเมื่อได้ประสบตาเช่นนั้นก็กลัวจนตัวสั่นรีบหนีไปจนสุดเขาจักรวาลทีเดียวเพราะฉะนั้นพอพระราชาทอดลูกสกาครั้งที่สามก็ตกลงมาโดยรับไว้ไม่ได้แก้แพ้ก็พลิกขึ้นเห็นชัด อโยเราชนะแล้วเราชนะแล้ว เสียงปุณณกยักษ์ดังก้องทั่วทวีราชาทั้งร้อยเอ็ดและมหาชนต่างร้องอึงคนึงด้วยความเสียใจพระเจ้าธนัญชัยโกรบทรงเสียพระทัยเป็นกำลังปุณณกยักษ์ผู้ชนะจึงกล่าวตามกฎของการเล่นกีฬาว่า ท่านผู้เป็นจอมคนเราต้องสองพนันกันด้วยสกาเช่นนี้ก็ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้หรือว่าชนะก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วขอจงพระราชทานทรัพย์อันมีค่านั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดพระราชา พ่อหนุ่มน้อยทรัพย์สินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นช้างม้าโคกระบือ จ้าแหวนเป็นทองอะไรที่มีอยู่ในแผ่นดินของเรานี่ท่านจงขนออกไปให้พอใจเถอะหนุ่มน้อย ทรัพย์สินสิ่งใดๆข้าพเจ้าไม่ต้องการขอพระราชทานวิทุระบัณฑิตแก่ข้าพเจ้าก็พอแล้วพระเจ้าค่ะเจ ๊กที่นี่คือพ่อหนุ่มวิทุระบัณฑิตจะเท่ากับตัวของเราเองเราได้กล่าวเลยว่านอกจากตัวเราสเวตชัดและอัครมเหสีแล้วยกให้ท่านทั้งนั้นสำหรับวิทุระบัณฑิตนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวของเราอย่างเดียวแต่เป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางเป็นเกาะแก่งที่เร้นลับและเป็นดวงประทีปล้ำค่าท่านจะเปลี่ยนวิทุระบัณฑิตเป็นทรัพยากรภายนอกไม่ได้เขาเป็นทรัพย์ภายในท้องของชีวิตของเราคือเป็นตัวของเราเองทีเดียวนะพ่อหนุ่ม พระราชาที่ถ้าเราโต้เถียงกันไปก็เสียเวลาเปล่า ก็ความจริงเป็นเช่นที่เราพูดให้ฟังนั่นแหละจะเราตัดสินได้ยังไงล่ะหนุ่มน้อย พระราชาทางที่ดีต้องให้วิทุระบัณฑิตแหละเป็นผู้ตัดสิน นั่นถูกแล้วพ่อหนุ่มเอาล่ะเราจะให้หาวิทุระบัณฑิตออกมาตัดสินเองรอสักครู่นะบ่อนุ่มนะ ท่านเหรอทิฏฐบัณฑิตดีแล้วกิตติศัพท์ของท่านโด่งดังไปทั่วว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมไม่พูดโกหกแม้ว่าเพื่อชีวิตกว่านี้ล่ะเราจะได้รู้ว่าคำเล่าลือนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงเพียงไหน เอาล่ะถ้าจะถามอะไรก็เชิญถามมาตามที่ต้องการเถิดพ่อหนุ่ม วิทุระบัณฑิตท่านเป็นทาสของพระราชาหรือเสมอกับหรือสูงกว่าพระราชาหรือว่าเป็นพระประยุรญาติของพระเจ้าแผ่นดิน พ่อหนุ่มเราเป็นทาสของพระราชาตั้งแต่เกิดมาทีเดียวแต่พระราชาที่อันเป็นไปยังไงก็ตามเราก็ต้องพูดจริงเสมอพระราชาจะพระราชทานข้าพเจ้าเป็นค่าพนันแก่ท่านก็คงจะพระราชทานโดยถูกต้องโดยธรรมะ วันนี้เราชนะสองครั้งทีเดียวพิทุระบัณฑิตจะให้ความแจ่มแจ้งแก่เราแล้วแต่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมะไม่ยอมยกพิทุระบัณฑิตให้แก่ข้าพระเจ้า